के मारा रघुवीर रे, के मारा रघुवीर रे, के मारा रघुवीर रे, के मारा रघुवीर रे। राजा जैसा अवधपुरी का, राजा जैसा अवधपुरी का, वनवासी क्या भोगे, वनवासी क्या भोगे। के मारा रघुवीर रे, के मारा रघुवीर रे, के मारा रघुवीर रे, के मारा रघुवीर रे, के मारा रघुवीर रे। हीन दीन दुखिया जन का, हीन दीन दुखिया जन का, लालन पालन कारा, लालन पालन कारा, आया लालन पालन कारा, मारा रघुवीर रे, हे मारा रघुवीर रे, मारा रघुवीर रे, हे मारा रघुवीर रे, मारा रघुवीर रे। राजा जैसा अवधपुरी का, राजा ऐसा अवधपुरी का, राजा ऐसा अवधपुरी का, राजा ऐसा अवधपुरी का, वनवासी क्या होवे, वनवासी क्या होवे। के मारा रघुवीर रे, के मारा रघुवीर रे, के मारा रघुवीर रे, के मारा रघुवीर रे, मारा रघुवीर रे, के मारा रघुवीर रे, मारा रघुवीर रे, के मारा रघुवीर रे, रघुवीर रे, मारा रघुवीर रे, के मारा रघुवीर रे, मारा रघुवीर रे, मारा रघुवीर रे, मारा रघुवीर रे, मारा रघुवीर गा, मारा रघुवीर रे, रघुवीर मारा रघुवीर रे, हे मारा रघुवीर, रघुवीर, रघुवीर रे, मारा मारा रघुवीर।